na kwandiri. Ikango kuro na zidu nine sandombo zikanganwa. Uya unitulike chie zandamiria. Ruare rusunungu kwe moyo wangu. Uya ni kwa kuwa na chakaka.